بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Jana tulianza mlango unaosema babu afdali siyami wa ghairihi, mlango unaozungumzia funga bora na nyinginezo, na nyinginezo ambazo sio bora ni katika zile ambazo zimekatazwa. Tukasoma hadithi ya kwanza mpaka ya tatu, maana ya kwanza, ya pili na ya tatu tutasoma. Sasa leo tunaanza hadithi ya nne katika mlango huo huo. Asema Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala katika hadithi ya 195, sasa hiyo kuanzia mwanzo wa kitabu kwenye tabaa yangu hii au kwenye nuskha yangu hii. قال عن محمد بن عباد بن جعفر كتبه محمد بن عباد بن جعفر قال كسيما سألت جابر للمولذان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. Je, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikataza kufunga siku ya Ijumaa? Yaani kuifanya kuiona kwamba Ijumaa siku bora, kwa hiyo mimi kile Ijumaa mwenyewe nafanya nini? Nafunga. Je, hilo lilitumika au Mtume alikataza? Ana kuna baadhi ya watu wako hivyo, akishajua kitu fulani kina ubora fulani tayari atunga maji ibada hapo, akazusha bid'a hapo. Kala naam, akasemaje? Ndiyo, Jabir ibn Abdullah akasema ndiyo, Mtume alikataza. Wazada Muslim, lakini Muslim akazidisha katika riwaya yake akasema naam wa rabbil Kaaba, ndiyo naapa na bwana mlezi wa al-Kaaba, yani Allah tabaraka taala. Hapa nitasoma sharhu al-ijmali, kwa sababu ni masala haya kana kwamba ni mageni ili watu waweze kuyafahamu vizuri. Sheikh Muhammad ibn Saleh atuelezea asema, yukhbiru Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, anatoa habari hapa Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, ahadu tabi'ina, ni mmoja katika matabi'ina. طيب تابع النان من لقي الصحابة تابعين امتو عليكتاننا نصحابة مؤمنا برسول الله اكم مؤمنان امتوم صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك اكفنا يمنه ويون يرزا تابع. اما الصحابي نيول من لقي النبي aliyekutana na nani na Mtume, mu'mina bihi wa mata ala dhalik, kamuna kamwamini Mtume na akafa imani hiyo. Sasa huyu Muhammad ibn Abbad yasema annahu saala Jabir ibn Abdullah, alimuuliza Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, hal naha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ifradi yawm aljum'a, je, Mtume alikataza kuipwekesha siku ya Ijumaa? Ikawa hiyo siku ya Ijumaa peke yake ndo waifunga. Fa ajaba Jabiru bil ijabi, katika mambo ya ndoa kuna al ijab wal qabul, sio? Sasa akajibu kwa kutumia al-ijab, naam, ndiyo alikataza. Wa akada dhalika bil qasami alayhi, tena akatilia mkazo na kiapo juu. Haithu innahu kad yustaghrabu annahyu anhu, kwa namna kwamba hili jambo uwele likoonekana kama ni jeni, vipi mtume akataze watu wasifunge siku ya Ijumaa? Na Ijumaa ndiyo sayyidu ayyamil usbu', sio? Bwana wa siku za wiki, siku ya Idi hiyo. Kwa hivyo mtume alikataza na Jabir akapiana mkazo. Likauni yaumil jumaa afdal alayyam, yasema mtu aweza kashangaa kwa sababu kwa kuwa siku ya Ijumaa ndio siku bora. Fakaifa yunha an sawmihi, sasa vipi ikatazwe isifungwe? Ila annahu inda taamuli, lakini ni kwamba pakiwa pana mazingatio tatabayanu tatabayanu alhikmatu fihi, hikima inafanya nini? Inabainika. Kwa nini? Kwa sababu Ijumaa ni siku ya Idi, na mtume alikataa watu wasifunge siku ya Idi. Sheikh asasema fa inna yawma aljumaa eid al-usbu'i, kwa sababu siku ya Ijumaa ni Idi ya nini? Ya wiki. Fa utiya shay'an min ahkami al-eid, kwa ajili hiyo Ijumaa ikapewa kitu katika hukumu za nini? Za siku ya Idi, kwa sababu ni haramu kufunga siku ya Idi. Siku ya Idi ni haramu watu kufunga. Lakin lama kana idan khasan lam yathbut lahu jami'u ahkami al-eid, ilipokuwa kwamba hii ni idi hasa tu ya siku ile Ijumaa tu, ashaada tayari. Ilipokuwa kwamba Ijumaa ni idi hasa kwa ajili ya hiyo wiki, sio kama zile idi nyingine zile mbili zile, basi baadhi ya hukumu hazijaletwa hapa, hazijathibitishwa hapo. Tayeb, katika fawaidu lhadith, faida za hadith, tunaona annahyu an ifradi yaumi ljumati bisawmi, pana katazo hapo la kupwekesha siku ya Ijumaa ukaifunga peke yake. Hiyo kiulio sema funga sunna, sunna hii. Wanahyu huna lilkaraha inda jumhuri ulama, katazo hapo ni kwamba ni makuhu. Namba mbili, jawazu lhalifi ala lfutya lilmaslaha, inajuzu kuwapa wakati mtu anatoa fatwa kwa ajili ya masilahi fulani. Walau lam yustahlaf, hata kama hajaapishwa, hajaambiwa hapa. Lakini pia namba tatu, hirsu salafi ala alilmi taalluman wa ta'lima, taiona pupa ya salafu salih, namna gani walikuwa wanakupa na elimu na namna gani walikuwa wanakupa ya kufundisha wenzao. Sulema, sikia jina salafu na shangaa, hili jina limetokana wapi? Mbona tokea zamani tulisikii? Kumbe elimu humu ni kitabu. Bwana takwenda kuisoma peponi. Panatambihu hapa kauli almuallif, kauli ya mchungaji aliposema wazada muslimin, muslimu akazidisha kile kiapo, asema lam araha fi muslim, mimi hiyo ziada sijaiona kwa nani? Kwa muslim. Wa innama hiya fi an-Nasa'i, lakini ipo kwa imamu an-Nasa'i. Ama riwaya ku muslim fahiya bilafdi wa rabbi hadha al-baiti. Halo, ndio hiyo kwamba watu wamefuatilia wa rabbi hadha al-bait, na hapa na bwana wa nyumba hii. Ama riwaya iliyosema wa rabbi al-Kaaba, hiyo kwa an-Nasa'i. Wa hiya adallu ala qurbihi min al-Kaaba, na hii ndio inaelekeza hasa, inaonekana ni kweli kwa sababu kwa kule kuwa karibu kwake yeye ilikuwa na al-Kaaba. Min al-lafzi alladhi dhakarahu al-mu'allif kutokuliko hiyo lafzi ambayo ameitaja mtunzi wetu wa kitabu. Hiyo ni hadithi ya nne ilikuwa. Alhadithul khamisu, hadithi ya tano. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala. Kutoka Abu Huraira radhiyallahu anhu zimuendee kasema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسمع الله صلى الله عليه وسلم زمن لي يقول أسمع لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أسيفون مجاوين سيفي الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أسيفون مجاوين سيفي الجمعة إسبقوا afunge siku kabla yake au siku baada yake. Tutapasimama kidogo hapa. Kuna baadhi ya msimamo ambao unasema kwamba haijuzu kufunga siku ya Jumamosi isipokuwa funga ambayo ni faradhi tu, lakini kama ni sunna haijuzu kufunga siku ya Jumamosi. Na huo ndio msimamo aliondokana nao shekhe wetu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tumeelewana? Sasa hapa tutaona hadithi ya mtume hii tena kaipokea Imam Bukhari katika kitabu Sawm. Babu Sawm yawm al-Jum'a hadithi nambari 1985 kadhalika katika Muslim kitabu Siyam babu karahati siyami ya Ijumaa munfarida, sio hadithi nambari 1143. Hadithi yasema la yasumanna ahadukum yawm al-jumaa, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa illa an yasuma yawman qablahu, isipokuwa afunge siku kabla yake. Siku kabla ya Ijumaa siku gani? Ni Alhamisi. Haya, au yawma ba'dahu, au siku baada yake. Umeelewana? Tayeb. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya maulama wakaona kufunga siku ya Jumamosi inajuzu, lakini tu usiifunge peke yake. Ima ufunge mwenzake ni Ijumaa, au iangukie funga sita tu Shawali ni siku ya Jumamosi, au yawma Ashura ni siku ya Jumamosi, au yawma Arafa ni siku ya Jumamosi, au ayyam al-bidh imeangukia Jumamosi. Zote hizi inajuzu kufunga, khilafan li ba'd al-ulama, baadhi ya ulama wanasema la, haijuzu. Na msimu huu hasa nimehusikia kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayeb, tambihun, kuna tambii nyingine hapa. Asema yajuzu ifradu yawm al-jumaa bis-sawm, itajuzu kupwekesha siku ya Ijumaa kwa saumu. Idha swadafa adatan, itapoangukia kwenye ada zako, yani wewe una ada zako mathalan kufunga siku tatu katika kila mwezi, au una ada ya kufunga saumu ya Daudi, wafunga siku moja, wafungua siku moja, wa siku moja hakala, ikaangukia hapo Ijumaa, inajuzu kufunga. Kadhalika asema lihadithi Abi Huraira, kwa hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimundee alisema la takhussu laylatal jum'ati biqiyamin min baini llayali, msihusishe siku ya Ijumaa peke yake mkaihusisha na kisimamo fulani kati ya nyusiku zote, yani nyusiku zote mwanzoni hazina faida isipokuwa Ijumaa peke yake ndio wafanya ibada, msihusishe hivyo. Wala takhussu yawmal jum'ati bisiyami, lakini pia msihusishe siku ya Ijumaa na nini, nafunga min baini al-ayyam, iko siku nyingine ukazimkaziata. Illa an yakuna fi sawmin yasumu ahadukum isipokuwa yeye Ijumaa ikapatikana katika funga ambazo anafunga mmoja wenu. Ndio hizo ayyamul bidh. Ayyamul bidh kama kwa Ijumaa. Bali funga siamu sita min Shawwal kama kwa Ijumaa. Bali funga siamu Arafa kama kwa Ijumaa. Funga. Kadhalika nikaangukia ni katika yao maashura pia atakana kwa nini funge. Tayeb, katika hizi fawaid tumetoa faida mbili hapa. Faida ya kwanza sema annahu an sawmi yawm aljumaa, kuna katazo la kufunga siku ya nini ya Ijumaa. Illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu muwaliyan la, sikuwa mtu afunge siku kabla yake au siku baada yake. Hapa chini tumewekewa namba moja hapa inasema hivi, ipo sharhu wapi hiyo namba moja hiyo kwenye hizo fawaid? Faida ya kwanza mwisho kwangu kumeandikwa namba moja, bi maana niende chini huko nikasome. Haya, limradi maneno yawe ndio hayo hayo. Asema ishtiratu an yakuna muwaliyan lahu huwa dhahiru lafu, kushurutisha kwamba hiyo siku hiyo inafuatana ndio dhahiri ya hiyo lafu hapo. Wa yadullu alayhi hadithu Juwairiyya bint al-Harith, na inaonyesha pia hilo hadithi ya Juwairiyya bint al-Harith anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee dakhala alaiha yawm aljumaa wa hiya saima, aliingia kwake yeye siku ya Ijumaa mtume sallam akamkuta amefunga. Juwairiyya amefanya nini? Amefunga. Qala laha, mtume akamuuliza Juwairiyya, asumti amsi, leo ni Ijumaa naona umefunga wewe, je jana pia ulifunga? Qalat la, akasema hapa bimaana alhamis jana ulifunga. Aliposema la, kala mtume akasema aturidina antasumi ghada, je unataka ufunge kesho? Kala la, Juwairiyya akasema hapana. Kala mtume akasema faaftiri, eh haya fungua. Eh? Faaftarat. Unaona? Faaftarat akafanya nini? Akafungua. Rawahu al-Bukhari, hadithi yake ipokea Imam al-Bukhari katika kitabu Sawm, babu sawmi yawm al-Jumaa, hadithi nambari 1986. Unaona? Kwa hiyo katazo linakuja hapo. Kule kulifunga hiyo Ijumaa kama Ijumaa tu. Hilo ni jambo limekatazwa. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya tano. Alhadithu sadis, hadithi ya sita. An Abi Ubaid, kutoka kwa Abu Ubaid maula ibn Azhara, ha ambaye ni maula katika mawali mtumwa wa Abu Azhara. Angalia maula yake hii kama kaizungumza hapa, maana maula zinatofautiana. Tayeb, asema wasmuhu, na jina lake anaitwa Sa'd ibn Ubaid, ndio jina lake. Qala asema shahidtu al-ida ma'a Umar ibn al-Khattab, niliwahi kushuhudia idi mimi pamoja na Umar ibn al-Khattab. Umar akasema faqala hadhani yawmani naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an siyamihima, hizi ni siku mbili ambazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikataza kufungwa kwake siku hizi mbili. Tumeelewana? Yaumu fitrikum, siku ya kufungua kwenu, yani idu الفطر أي فطركم من رمضان وهو أول يوم من شوال سكو يفانز يا مزي ونين وشوال ديالي يسمى يوم فطركم من صيامكم كتوكتك فنغيين يعني فنغي من جنتفوه ورمضان واليوم الآخر نسكو نجين الذي تأكلون فيه من نسككم nile siku ambayo mwala nini vichinjwa vyenu ayo ni siku ya idu al-adha mwadwana waliyoma al-akharu ay aliyoma al-thani wa huwa al-ashiru min dhil-hijja siku ya kumi ya mwezi wa nini dhil-hijja ambayo mnakula nusukikum ay dhabihatikum alati tataabaduna lillahi ta'ala biha wa hiya al-udhiya wal-hajju kichinjo hicho ni al-udhiya kwa wale ambao hawajaenda Maka, wal-hadiyu kwa wale walioenda wapi? Walioenda Maka. Katika fawaid, faida. Kazileta nne hapa. Faida ya kwanza, annahyu an sawmi yawma idi al-fitri. Pana makatazo hapo ya kufunga siku mbili, siku ya idi al-fitri wal-adha. Na siku ya Eid al-Adha wa huwa litahrim na katazo hapo ni nini la kuharamisha faida ya pili anna al-hikma thani kwamba hikma annahyu an dhalika ni katazo hilo ambalo limepatikana hapo au anna al-hikma anna hikma an-nahyi an dhalika kwamba hikma ya katazo katika hilo al-aklu minan nusuki fi Eid al-Adha ni kwamba watu wale vichinjwa vyao katika Eid ya kuchinja wa tamyizu sawmi min al-fitr fi Eid al-fitr lakini pia kuna upambanuzi wa saumu na kufuturu katika Eid ya kufuturu namba 3 anna al-aula fil khutba an takuna munasibata lil waqt wal hal iliyo bora katika khutba iendane na munasaba na hali za watu na wakati vile ulivyo angalia mwezi huu madai wengi wakitoa hutuba zao wanatoa hutuba zinaugusagusa mwezi wa Ramadhani zinaukaribisha mwezi wa Ramadhani zinataja matendo ya mwezi wa Ramadhani ili mtu aingie katika mwezi wa Ramadhani akiwa ana maandalizi ya kutosha ajue kwamba yeye anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan wa ihtisaba akiwa anaamini kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani umefaradhishwa ni moja katika nguzo ya Kiislamu siku moja nilimuona mwanamke mmoja anasema kwamba eti yeye alienda miji ya Arabuni huko alienda nini walimu ndo mwajua mtu anatolewa mahala aenda akafanya mazoezi ya kitu fulani ile inaitwaje field aiwa alipangiwa field aende Arabuni asema nikaenda mpaka nikafika pale hapo Maka kwenyewe hapo nikaenda nikamkuta huyo bwana anaitwa Ramadhani hawa bwana wanamfungia mtu nilienda nikamuona mwenyewe saka shangaa huyu mwanamke vipi huyu Sasa uongo wako taku si uzungumze uongo unafanana na kweli. Niliona hiyo clip na ikazunguka sana. Eh? Ah, si Muislamu. Atakuwa si Muislamu. Mwenye nilishangaa kweli yani. Hatari sana. Kwa hiyo madua haya tunatakana muelewe kwamba hutuba ambazo kama mtakana mzitunge ziendane na waqi', matukio au munasaba wa ile siku zenyewe, sio siku ya Idi ya Dhulhijja. Wewe unazungumzia habari ya Ramadhani au mauti hivi, au yani watu wanywe maji safi, yani mada ya maajabu ajabu tu. Wewe leo ni siku ya Idi bwana, waambie watu vitu kwamba vitawasaidia katika siku ya Idi. Ha? Wewe unakuja unasema ah, leo siku ya Idi, lakini nazungumzia ubaya wa kufuga mambwa. Namba 4, mashru'iyatul akli min an-nusuk. Sheria ya watu kula vichinjio vyao. Al-hadithu as-sabi'u, hadithi ya 7. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كتب ابو سعيد الخدري الله سبحانه قال كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب متن الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين كفنغا سكو غاف سكو 2 الفطر والنهر اي عن يوم الفطر ويوم an-nahri, yani kufunga siku ya kufuturu na siku ya kuchinja. Na hizo siku zote hizo tukichunguza ni siku zaidi. Wa an-samai, lakini pia mtume alikataa al-samai. Al-samai ni kule kujifunga nguo kimasai, yani nguo kama ni shuka waifunga huku na bega moja liko wazi, yaani waifunga upande mmoja lubega. Kwa hiyo bega zima na mbavu yake kunakuwa liko liko wazi. Angalia kwenye somma, utaona hapo kwenye maana kalimata sema as-samaa'u ay al-libsatu as-samaa wa hiya an yaj'ala thawbahu 'ala ahadi 'atiqaihi, ni kuiweka nguo yake kwenye moja katika bega lake. Fayabdu ahadu shiqaihi ahada shikaihi laisa alayhi thawb, kwa hiyo upande wake mzima wa mbavu huu unadhihiri hauna nini, hauna nguo, hiyo imekatazwa. Wa an yatabiya rajulu fi thawbil wahidi, na kujifunika nguo mwanamume aliyetimia na mwanamume aliyetimia, eti walala usiku wajifunika shuka moja. Ah, mekatazo hiyo bwana. Tumeelewana? Kujifunika shuka moja haitakikani wanaume waliotimia wawili. Tumeelewana? Wanaume hao mabarobaro wawili waliotimia walala ndani ya shuka moja. Mtihani huo. Kadhalika katika vile vilivyokatazwa, wa ni salati baada subhi wala asr, lakini pia imekatazwa swala baada ya asubuhi. Ukishafanya salati subhi hamna swala mpaka jua litakapoinuka, ndipo kuna duha, sio? Wala asr, lakini pia baada ya alasiri pia hamna swala. Surudi pale aliposema wala asr. Kuna kauli nyingine imepatikana siku 10 na Jumaa. Hiyo nimeiona hiyo. Akhrajahu Muslim bitamami wa akhraj al-Bukhari as-sawm faqat, sio? Kuna neno wa ni'timai. Hilo alipo kwa. Aliposema an-salati, mtume alikataza sala baada as-subhi wal 'asri, ay salati at-tatawwu. Sala ya nini? Ya sunna. Alikusema baada ya subuhi wal asr, ay baada salatayhima, baada hizo sala mbili hakuna nini? Hakuna sunna. Akhrajahu Muslimu bitamami, kaipokea Muslim kwa ukamilifu wake. Wa akhraja al-Bukhari sawma faqat, lakini Bukhari akatoa neno sawmu peke yake. Katika fawaid kuna faida tano hapa. Faida ya kwanza, annahyu an sawmi yawma Eid al-Fitr wal Adha. Pana katazo hapa la kufunga siku mbili, Eid ya kufuturu na Eid ya kuchinja. Wa huwa litahrim, katazo hilo la kuharamisha. Namba mbili, annahyu an istimali as-samma walihtiba bithawbi al-wahid. Pana katazo tena hapo la kuifunga nguo lubega, sio, au kujifunika kwenye nguo moja. Wa an yahtabi ar-rajul fi thawbi yahtabi, afwan, mwanzo kumbe nilikosea, yahtabi ay yajlisu ala aliyatayhi nasiban fakhidhayhi wa saqayhi wa yashudduhuma ila dhahrihi bisairin wa nahwihi liya'tamida alayhi. Meelewa mzee Suleiman? Ile tafsiri ya mwanzo nilikosea mimi, ilikuwa na makosa. Nimesema kujifunika wanaume wawili nguo moja, si hivyo, nilikosea pale. Maana yake asema ni mtu kuvaa nguo yake, labda shuka moja kaivaa vizuri kama hiyo, alafu akaketi bil ihtibai. Uketi ihtibai ni kama alivyoketi mwalimu Kombo hapo, lakini miguu yote miwili. Sasa hebu ongeza wa pili hapo mzee. Yote simama. Ikite yote miwili kama hivyo, hivyo hivyo. Asema sasa hapo kuna uhatari, hiyo nguo ikalegea hapo. Maana nguo iliyozungumzwa hapo ni nguo shuka kama hivi. Unaona bwana? Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa al-ihtiba. Na mkao huu umekatazwa hata siku ya Ijumaa pia, wakati katibu anakutubia, basi mtu atakikane akai namna hiyo. Yaani miguu miwili unaisimamisha yote, alafu unapitisha mikono yako hapa nani kwenye magoti yako hivyo, alafu umevaa shuka tu mzee. Tena shuka yenyewe ni moja. Tena imeambiwa thawbi wahid, ina maana ni moja tu, haina kitu. Asi mtihani huo. Jamani, sikilizeni bana, hii elimu ya dini hii ilivyo ni kwamba kitu kama umekosea, watakikana useme umekosea. Na ndio hivyo hivyo, kama kuna mtu labda ulimkosea au ulimpiga radi kimakosa, ikagundulika kwamba wewe ndio mkosefu, maadamu umefanya hivyo alanan adharani, watakikana utaraja adharani, kwa sababu hii dini si ya kwake. Hii dini ni dini ya Allah. Sianze kujinusuru wewe, sasa cheo changu kitakwenda wapi? Nitadhalilika. Kwani wewe ukisema hili swali mimi silijui, utaambiwa wewe bwana si ndio asiyejua, utabandikwa jina la kutokujua. Swali fulani ulijui, sema sijui. Usipoteze watu, unaelewana? Maana kuna kutokujua alafu kuna kukosea kama hivi. Sawa. Tarudi. Asema wanahyu an istimali samma wal ihtibai bi thawbi al wahid wa huwa litahrim in badat al awratu. Itakuwa ni haramu kuketi hivyo kama tupu, uchi utadhihirika. Wa illa falil karaha, na kama si hivyo itakuwa ni makuruhu tu. Namba tatu, annahyu an at-tatawwu'i bis-salati ba'da salati al-fajr wal-'asr. Pana katazo kuswali sala ya sunna baada ya sala al-fajiri na baada ya sala ya al-asiri, ma lam takun min dawati al-asbabi, maadamu sala hizo sio zile sala ambazo za sababu, ka tahiyati al-masjid wa nahwiha. Kama sala ya tahiyati al-masjid hiyo una swali, haina shida, sababu tahiyati al-masjid ni wakati wote utakapoingia pale. namba nne alhikmatu fi tashri' alislami, hikma ya sheria za Kiislamu tunaziona, lakini pia hirsu nabi ala albu'di an mutashabahati alkuffar. Upa ya mtume hii tumeiona namna gani anavyojaribu kutoa mafunzo ambayo yanaweka mbali na kujifananisha watu na makafiri. Cha ajabu sasa hivi unaweza kumkuta mtu shekhe afali msikitini kavaa singileni. Vipi wewe? Mtume anasema asisali mmoja wenu walaisa ala atikihi shay, na katika mabega yake hakuna kitu. Asiswali mmoja wenu hali ya kuwa katika mabega yake hamna kitu. Kwa hiyo kuswali na single end ni jambo halitakikani. Alhadithu thaminu, hadithi ya nane ambayo itakuwa biidhnillah, hii ni hadithi ya mwisho. Ni hadithi ya 199 sasa. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قلت له ابو سعيد الخدري اراد ذا لازم ينده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم متمه صلى الله عليه وسلم زمنده كسمى من صام يوما في سبيل الله اتكاي يفنغ سيكو هي موجه تو ketika njia ya nani ya Allah tبارك وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 kharifa. Allah atauweka mbali mno uso wake na moto wa jahannam masafa ya kipindi kizima cha mwaka. Al-kharif ni zile nyakati nne za mwaka. Jamani, mwaka una nyakati ngapi? Nne. Ai asema al-kharifa wal-kharif huwa al-fasl ath-thalith, ni kile kigawanyiko cha tatu cha mwaka. Mimfusuli sana katika vigawanyiko vya nini? Vipambanuzi vya mwaka. Alati hii arrabia, kuna wakati ni arrabia, kuna wakati ni as-sayf, wakati wa nini? Kiangazi. Alafu kuna wakati ni al-kharif. Alafu kuna wakati ni ash-shita. Umeelewana? Wakati wa mvua. Kuna wakati wa kiangazi, wakati wa mavuno, na wakati wa nini? Wa ashita, mvua. Abara bihi ani sana min babi tabiri bil ba'dhi ani kulli. Kwa hivyo yeye kataja sana mwaka ni katika mlango wa kuzungumzia kitu, baadhi yake ndio anataka kitu kizima. Kwa hiyo 70 ay masafa ta 70 taarifa, masafa ya miaka 70. Kwa hivyo mtu akifunga saumu moja tu fi sabilillah, lakini sio ya kizushi, iwe ni katika funga ambazo zimesunniwa, sio ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar, hapo anaweka mbali uso wake na moto mtu huyo 70 kharifa. Fai, tukirudi katika fawaidul hadithi, asema fadlu siyam fi hali jihad fi sabilillah ta'ala, fana fadila ya kufunga katika hali ya nini? Ya jihad. Anasema fi sabilillah, atakayefunga siku moja fi sabilillah katika njia ya Allah, yani sheikh akasema katika jihad, yani uko kwenye katika jihad na umefunga, illa an yud'ifahu an muhimmati jihad, sipokuwa kama hiyo funga itamdhoofisha na ule umuhimu wa nini, wa jihadi, takosa nguvu labda na madhara na nini, hapo naweza usifunge. Kadhalika anna thawaba sawmi al-yawm al-wahid sabilillah, thawabu za funga ya siku moja katika njia ya Allah, an yub'id Allahu as-sa'ima 'anil-nar 70 ama, kwamba Allah atamweka mbali mtu huyo aliyefunga kutokana na moto wa jahannam miaka 70. Angalia namna gani Uislamu ulivyofanya mambo yake wepesi. Wafunga siku moja tu fi sabilillah, lakini uso wako waondolewa mbali na moto miaka, umbali wa miaka 70. Umeelewana? namba tatu anna thawaba kama yakunu fi usuli almahbubi yakunu kadhalika fi najati min almakruhi, ni kwamba thawabu kama vile ambavyo kwamba kwa kupata thawabu ndio upatikana mtu kile anachokipenda, thawabu apata pesa sio, lakini pia thawabu zinamfanya mtu anaokoka na yale mambo ambayo kwamba ni makuruhu, mambo mabaya. Thawabu zikiwa nyingi, basi unaokoka na adhabu ambazo kwamba zimeandaliwa kwa mwenye makosa fulani. Wanaktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa jazakumullahu